Cinéfile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Merhaba, Sinefil'de canlı yayına hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Melis'e de bir hoş geldin diyelim. Tekrar 6 ay sonra yeniden İstanbul'da canlı yayında stüdyomuzda bizlerle birlikte. Ve bir de canlı yayın konuğumuz var. Ki kendisi zaten biraz önce girişte çaldığımız müzikle de alakalı. Önce müziği ben bir tanıtayım, oradan da bağlayalım. Ennio Morricone'nin Sicilyalılar Çetesi filmi için yapmış olduğu müziğin ana temasını dinledik. Çünkü konuğumuz... Şu anda devam etmekte olan İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde filmi gösterilen Motör, Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması filminin yönetmeni Cem Kaya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Evet Cem, filmin ilk gösterimi yapıldı. Cem'e geçmeden her zaman gibi bir iletişim bilgilerimizi de verelim biz. Programımızın e-mail adresi. Sinefiller@gmail.com, gmail.com. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343-4040. Evet, bu hafta kalabalık bir gündemimiz var. Pek çok yeni film de var. Pazar gecesi Oscar'lar verilecek. Ama bu filmi de görünce biz Cem Kaya'yı konuk etmek istedik. Hep ilgilendiğimiz konular üzerine eğilen bir belgesel. Yıllardır üzerinde çalıştığı bir belgesel ki bayağı erkeninden beri de takipteyiz sanırım. Biraz onu konuşmak istedik. Daha önce Açık Dergi'ye de konuk oldu ama biz başka yönlerine bakacağız. O yüzden onu dinlediyseniz de farklı şeyler konuşuyor olacağız. Evet, tekrar hoş geldin Cem. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Filmin adı da çok hoş. Motor filmin içinde zaten duyuyoruz arada bir. O da Yeşilçam'ın herhalde alameti farikalarından biri. Çünkü motoru da almışız, onu da Türkçeleştirmişiz değil mi? Motor. Tabii Fransızca da kullanılıyor. Fransızca da kullanıyor. Onu da yabancı dilden alıp Türkçeleştirerek kültürümüzün bir parçası haline getirdik. Ama aslında Yeşilçam'ı anlamak açısından önemli bir damar açıyor. İlk aklına nereden düştü bu filmi yapmak, böyle bir belgesel çalışması yapmak? Bunu kısaca anlatayım çünkü daha önce anlatmıştım. İşte biz Almanya'da videolarla büyüdük. İşte Türk sinemasını Almanya'da video furyası üzerinden işte öğrendik. Ve gerçekten de her yerde vardı bu filmler. Yani Türklerin yaşadığı her yerde. Çünkü işte Alman televizyonda Türklere yönelik hiçbir şey yoktu. Ve 80'lerde işte bu teknolojiyle beraber uydu teknolojisi öncesi işte Türk kanallarını izleyemiyorsunuz. Bu video tekler çıkmaya başladı. Biz de yani sürekli izlerdik bu filmleri. Hani yaş sınırlaması olmazdı, işte şiddet içerikli diye, hani böyle bir sansüre öyle bir şey de yoktu. Hani biz, yani anneler babalar çok da umurlarında değildi mesela. Tek yaptıkları şey işte aile ziyaretlerinde müstehcen sahneleri ileri sarmaktı. Bu gibi şeyler. Onun dışında işte bunlarla büyüdüğümüz, ama Yeşilçam sineması diye bir sinemanın yani bunun bir ismi olduğunu, böyle bir şey olduğunu da bilmezdik sonuç olarak. Ve enteresan olan, biz 80'li yıllarda, 70'lerde doğanlar, 80'li yıllarda Almanya'da Türkiye'den, yani aynı jenerasyondan bahsediyorum, bu filmleri daha önceden görmüş olması ve daha farklı filmlere ulaşabilmiş olması. O çok ilginç çünkü 90'larda burada özel televizyonlarla yeniden bir Yeşilçam'a, şey, Yeşilçam kanalları falan açıldı. Ama onlar sansürlü gösteriliyordu. Bir. İki de yani böyle aşırı olan filmler, işte mesela Cevat Okçugil'in filmleri gösterilmiyordu. İşte melodramlar ağırlık, komediler, bu gibi şeyler gösteriliyordu. Oysa ki Almanya'da her türlü film vardı. Çünkü furya çok büyüktü. Yani Yeşilçam bütün filmleri sattı aslında oraya. Ve işte Çetin İnanç'ın bütün bu 80'li yıllardaki bu aşırı filmleri falan oradan izledik. Ve çok sevdik, bilmiyorum. Evet, yani tabii ki bu konuda çok belgesel yapılabilir, pek çok da yapıldı ama seninki bir Yeşilçam belgeseli olmaktan ziyade bir kopya kültürü ve özellikle de işte Hollywood'dan alınıp uyarlanmış, Türkleştirilmiş ya da bir şekilde hani bu coğrafyada olduğu için biraz farklı anlatılmış hikayeler, onlara biraz dönelim. Yani filmde gerçi bundan epey bir bahsediyorsun ama özellikle sanki tür sineması çok ilginç geliyor, işte kovboy filmi, bilim kurgu filmi ama hiçbir çekince de yok bu konuda, işte Örümcek Adam, Süpermen hepsi bir karaktere bürünü veriyorlar. Tabii yani mesela şey de var, mesela işte ya şöyle bir durum var mesela, hep bu aşırılık üzerine belki konuşmak gerekir. Hani biz hep burun kıvırırız ya böyle, ya işte bakın Türkler işte yine abartmış da, hani bu abartı üzerinden. Bu. Zaten Türk filmi kavramıyla zaten abartılı film sanki eş anlamlı biçimde kullanılıyor popüler dilde, Türkçe'de. Değil mi? Evet, öyle bir şey var. Bu aynen. Sadece Türkçe değil, yalnız İsrail'de de, yanlış hatırlamıyorsam İsrail'de Türk filmi diye bir kavram var. Yani o sırf bizde kalmamış, ihraç ettiğimiz ülkelerde de o yerleşmiş. Ya ben çok iyi hatırlıyorum mesela, biz hafta sonu işte okul pazartesi okul başlar. Hafta sonu bir sürü film izlenmiş. İşte Alman çocuklar işte Alman televizyonu izlemişler. Oradaki filmlerin sahnelerinin reenactment'ini falan yapıyor işte. Yani onları oynuyorlar bile işte. Sonra canlandırmasını. Şöyle, onların canlandırmasını yapıyor falan. Biz de Cüneyt Arkın filmlerinin canlandırmasını yapıyoruz. Ondan sonra işte Türkler niye bu kadar şiddetli? Hani... Yani biz de öylesini görmüşüz. Bizim karetemiz o karete yani. Bugün eleştirilerden birine bakıyordum da işte şu tür var, bu tür var ama hepsinde bir kavga var diyoruz. İlla ki bir yumruklar uçuşuyor havada. Zaten işte biz, olay orada yani, filmler şey olarak satılıyor. Yani bu filmde kaç kavga var diye satın. Filmde geçiyor bu zaten. Evet. Ve bu kavgalar bile sekans sekans çekiliyor Yeşilçam döneminde. Yani bir yere gidiyorsunuz, bir mekan buluyorsunuz, güzel bir mekan. Diyorsunuz ki burada güzel kavga çekilir. Hadi gidelim burada bir kavga çekelim. Yani filmle alakası, senaryoyla alakası yok. Orada oyuncular var. Zaten oyuncular hep aynı. Hmm. Bazen farklı kostümler giyerek yapıyorlar bunu. Yani aynı mekanda tarihi kostümü giyiyor. Mekanı bir kere buldu zaten. İşte bir kira ödeyecek. Önce kavgayı tarihi kostümle yapıyor. Sonra kostümler değişiyor. Yeniden gidiliyor oraya. İşte takım elbiseyle yapıyor. Bir ara kullanılır nasıl olsa diye. Kullanılır diye yapılıyor bunlar yani. Evet. Aslında hep postmodernizm bağlamında bahsettiğimiz bu kopya ve remix ve işte harmanlama vesaireyi ondan epey bir daha önce kullanmaya başlamış. Yani evet, bir bilinçsiz bir şekilde. Evet. Ama yapmış onu. Copyright işinin de zaten olmamasıyla beraber. Copyright var. Türkiye'de işliyor. Yani siz herhangi bir kelime nadir romanını onun telifini almadan yapamazsınız. Ama Amerikan filmleri burada gösteriliyor. Amerikan şirketleri ama işte tescil etmiyor. ...ettirmiyor filmlerini. Bu yüzden burada bütün soundtrackler, bütün senaryolar, bütün filmler şey, public domain sıfatına giriyor. Amerikan film şirketleri zannediyorum 1980'lerin ikinci yarısında kendi ofislerini açmaya başladıktan girdi. Sonra ancak birazcık daha bu konuda dizginleri evet. ele almaya niyetlendiler. Aslında 78-79'da Metro-Goldwyn-Mayer burada bir şey açıyor. Tam da Yeşilçam Sokağı'nda açıyor. Şimdi orada bir otel var. Orada bir ofisleri var bunların. Bir de telif hikayeleri yok değil. Mesela şöyle bir hikaye var. Sözünü kestin mi sen? Şöyle bir hikaye var mesela. İşte Orhan Kuntulgar'ın babası Sabahattin Tulgar. Tarzan İstanbul'da çekiyor 1952 yılında. Hı hı. İşte Edgar Rice Burroughs galiba onu çizen. İşte geliyor Türkiye'ye, bunları mahkemeye veriyor. İşte siz benim Tarzan'ımı nasıl çekersiniz diye. Bunlar da gidiyorlar Manisa'ya. Manisa Tarzan'ını buluyorlar. Manisa Tarzan'ın isim haklarını 50 liraya satın alıyorlar. Yani işte ne kadar sardık. Satın alıyor, geri dönüyorlar. Diyorlar ki senin Tarzan kaç yaşında? Ha şu yaşta. Bizim Tarzan'ımız kaç yaşında? Ha bak, bizim Tarzan'ımız sizin Tarzan'ınızdan daha yaşlı. Demek ki siz buraya geldiniz. Bizim Manisa Tarzan'ı gördünüz. Ondan kopyaladınız. Şimdi biz sizi mahkemeye veriyoruz diye sıyrılıyorlar bu işte. Demokrasilerde çağrılar tükenmez diyoruz. Bir de bu kopya kültürü meselesine yaklaşımda filmin bence şöyle zihin açıcı bir tarafı var. Bu filmleri yapışlarında aslında Türkiye'deki kültürel üretim pratiklerinin dayattığı bir takım şeyleri ifşa ediyorsun bu filmde. Yani hani biz oturalım da kopyalayalım diye yola çıkmıyorlar ama çok kısa zamanda çok fazla film yapmanın gereği itibariyle, ki Çetin İnanç'ın orada anlattıkları bence çok iyi örnekler sunuyor. Ne yapacaktım diyor. Gidiyordum, filmi izliyordum. Ertesi gün gidip çekmeye başlıyordum. Yani o birazcık talebe karşılık verememe, bir altyapının oluşmamış olması, değil mi? Tam bir stüdyo sisteminin oluşmamış olması. Kendiliğinden birazcık hani o üretim koşullarının bu kopyalama kültürünü dayatıyor olmasını da getiriyor. Ben yani filmin ana damarlarından birinin, ana argümanlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Evet, doğru. Yani orada bir işte, yani orada dönen çark işte garip bir şey. Çünkü tamamen özel sektör var. Hiçbir yani fonlama yok, okullar yok. Tamamen özel sektörün parasıyla dönen bir olay var orada. Özel sektöre de, yani bir şeyi özel sektöre tamamen bırakın. Yani devletin tek müdahalesi sansür. O da komik. Başka hiçbir müdahalesi yok. Onun dışında sektör alıp başını gidiyor. Bu sektör içinde de çalışan işte şey, yani filmleri kurtarmaya çalışan insanlar bunlar aslında. Çünkü filmler o kadar az bütçelerle yapılıyor ki, yani oradaki çalışanlar sürekli istismar ediliyorlar. Filmin önünde ve arkasında bu aşırılığı görüyoruz. Yani önde gördüğümüz aşırılık, hani Cüneyt Arkın'ın işte 100 kere vurması, işte bir şeyi hani böyle abartılı bir şekilde sunması, filmin arkasında da aslında böyle bir aşırılık yaşanıyor. Çünkü sürekli çok kısa sürede çok miktarda her şey böyle bir son derece hızlı çalışarak, aynen, dediğin gibi. İşte bugünkü dizi sektörü aynısı, evet, işte 6 günde zaten ona da filmde değiniyorsun. Hani tabii, günümüzde geldiği nokta bu, içerik olarak da zaten konular da oradan devam ediyor ama üretim şekli de dizilerde devam ediyor. Çok kısa sürede çok fazla şey. Ki belki de döngü şöyle tamamlanıyor. Şu an Almanya'da da uydudan yine o Türk dizileri izleniyor. Aynen öyle, aynen öyle. Tamamıyla böyle. Yani o diziler, yani Yeşilçam 90'larda işte televizyona taşınıyor. O, ya çok komik şey var. Mesela Çetin İnanç da diyor işte, ya işte ondan sonra özel televizyonlar başladı. Beni çağırdılar. İşte bir dizi çekiyoruz. Bir yönetmen çekememiş. Beni çağırdılar. İşte o yönetmen 10 günde çekti. Sen 3 günde çeker misin? Bütün olay burada. Adam çünkü jet rejisör. Yani onun lakabı o. Hızlı hızlı çekiyor. Mesela 24 saatte çekmiş filmi var onun. Oski diye bir film. Yarısını Amerikan filminden almış. Diğer yarısında işte sabah 9'da başlamış. Ertesi sabaha kadar çekmiş, bitirmiş. Hüseyin Zanlı bir film. Film ortada yok. Kayıp arşivciliğe girmek için belki bir şeydir. Çünkü arşivler de tabii ki Türkiye'de yok. Neyse. Büyük yaramız. Aynen. Böyle bir şey var. Yani o şey, nasıl diyeyim? O üretim tarzı, ama bütün sektörlerde öyle ya bizde. Hani bizde diyorum, hani işte üçüncü dünya mı dersin buna, ne dersin buna işte. Hani bütün sektörlerde olduğu gibi burada da bir sürü istismarlar yaşanıyor işte. Evet. Yani. Bu arşive de tekrar dönüp girelim. Yani senin filmin neredeyse bir arşiv materyali kendisi oluşturmuş vaziyette. Çok miktarda filmden şey kullanmışsın. Ve hakikaten de filmde de değinilen bu filmlerin, zaten erken dönem filmlerin bir sürüsü yok. O dünyanın çoğunda olan bir problem, ama bütün bu dönemde yapılan filmler de yok oluyor. İşte dediğin gibi bir kısmı Almanya'ya gidiyor, geri gelmiyor. İşte bir kısmı yanıyor, bir kısmı bilmem ne oluyor. Arada bir kısmının televizyonlara ağırlığından satıldığını biliyoruz. Ama hani sen araştırmayı yaparken mesela herhalde bir sürü de böyle anlatılan fakat bulamadığın film de olmuştur. Onlar var, ama şöyle bir şey de var. Mesela televizyona satılan bir filmler var. Hani şimdi kanal ismi söylemeyeceğim ama şöyle bir durum var mesela. Adam toptan filmlerini 100 tanesini televizyon kanalına satıyor. Sonra bakıyor ki ben ucuza satmışım, çünkü özel televizyon ilk geldiğinde. Ondan sonra mahkemeye gidiyorlar. Ve mahkeme diyor ki telifini zaten satamazsın diyor. Telif satılacak bir unsur değil diyor. Malını satarsın, telifini satamazsın diyor. Böylece bu filmler, ama televizyon da bunu gösterdiğini telifini ödemek zorunda kalıyor. Ama televizyon kanalı da diyor ki ben bunu satın aldım, sana bunun negatiflerini geri vermeyeceğim diyor. Böylece filmler televizyon kanalının deposunda kalıyor. Çünkü gösterse telif ödeyecek. Adama da geri vermediği için mesela böyle bir kıyım oluyor. Sonra ne oluyor onlar? Onlar şu an televizyon kanalının deposunda. Duruyor. Duruyor. Ya da durduğunu ümit ediyoruz en azından. İnşallah. Yani hangi koşullar altında duruyor bilmiyoruz. Mesela bu çok saçma bir durum yani. Buradan 100-150, ben o kataloğa da baktım. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Yani siz bu filmleri nasıl, hani burada, yani tamam adam diyor ki mal benim. Geride vermiyorum. Parasını verdim aldım diyor. Tamam mı? Ama gösterirsem telif ödeyeceğim, o yüzden göstermiyorum diyor mesela. Böyle bir kıyım var. Diğer taraftan arşiv yok tabii ki. İşte Mimar Sinan'daki bir arşiv var. O da yani Sami Şekeroğlu sağ olsun, iyi ki var. Yani onun, hani hep onun şeyleri, işte o nasıl diyeyim, emeği de çok önemli yani o çalışmalar. Onun dışında orada da bir yangın oldu 70'lerde. İşte evet. Daha 70 değil mi? 72, 73 tam hatırlamıyorum da onun da bir kısmı gitti. Daha önce de çok saçma bir durum var. Yanar film olduğu için İstanbul'un içinde şey yapamazsınız diyorlar. Muhafaza edemezsiniz filmleri. Bütün filmcileri zorluyorlar işte şeyde Haliç'te bir depoya filmleri vermelerini. Belediyenin bir deposuna. Ondan sonra depo yanıyor yani. Adamlar toplu bir şekilde. Yani çok saçma bir durum var. Evet, yani binlerce film. Çünkü bir ara senede 200-300 filmden bahsediyoruz. Ve onun ne kadarı hala mevcut? Zaten sayı da bilmiyoruz belli mesela. Değil. Türk sinemasında kaç tane film yapılmış, o da yani dönem için. Hadi 90'da bitirsen bunu diyelim. Hani sinemanın işte bittiği nokta diyelim. Yeşilçam'ın bittiği nokta diyelim. O zamana dek yapılmış filmlerinin sayısı da tam olarak bilinmiyor aslında. 7000 film mi, 5000 film mi, kaç film çekilmiş? Şeylerin olmaması da tabii çok bir yazık. Seyirci sayılarının olmaması da. Yani evet. Ben şu anda mesela Türk sinemasında en çok seyirci çekmiş filmler deyince 90'dan başlıyorum o zaman tabii. Hani Recep İvedik'ler falan, tamam şu anda milyonlarda, ama ondan önce milyonlar yani tekrar gidilen filmler, 60'larda ailelerle gidilen filmler, onların hiçbirinin sayıları tabii mevcut yok. Değil. Çünkü şey yok, televizyon yok Türkiye'de. Çok geç geliyor televizyon. Aslında sinemanın yaptığı görev televizyonun yaptığı şey. O yüzden de Yeşilçam çok güncel bir sinema aslında. Çünkü konuları çok hızlı çekildiği için konuları da taşıyor. Melih Gülgen'in o Cemil filmlerine mesela bakın. Bütün hep aslında siyasi gündem hep arka planda duruyor mesela. Ben Ecevit'e oy vereceğim, yok Demirel'e oy vereceğim diye mesela. Hani bu gibi şeyler var. Ve Melih Gülgen de mesela diyor, bir film bir yıl yatınca zaten ertesi yıl onu gösterme şansın yok. Mesela sansüre takılıyor. O yıl girmiyor. Sansür yüzünden değişiklikler yapılıyor mesela. Ertesi yıl girdiğinde işte seyirci böyle diyor ki ya bak işte oradaki sigara artık satılmıyor, bu eski film diyor mesela. Yani seyirci, yani bir de şey diyorlar ya, Türk sineması hani böyle afyondur, seyirci yutuyor bu hikayeleri falan. Öyle bir durum da yok. Seyirci çok farkında her şeyin. Yani orada izlediği melodramı işte 3. 5. 10. versiyonu izlediğinde çok iyi biliyor yani. Ama yine de izliyor. Seviyor çünkü. İzlemeyi seviyor. İşte bu şey hikayesine gidiyor işte. Biraz önce anlattığım Adana'da mesela Çetin İnancı'nın bir hikayesi var. Adana'ya gidiyor işte film satacaklar. Orada bir sinemaya giriyor. Sinemanın önünde bir afiş var. O afişte işte dönemin bütün şey oyuncularının resimleri var. Allah Allah diyor Çetin İnancı. Giriyor içeri. Hani böyle bir film çekilmedik diyor. Bu arada Adana en büyük İstanbul dışı pazar. Evet. Onu da hemen belirtelim. Aynen. Giriyor içeri, bakıyor işte bütün gelen filmlerden işte en iyi sahneler. İşte ne diyeyim belly dance neydi Türkçesi? Dansöz sahneleri, sahneler. Dansözü sahneler, işte kavga sahneleri, işte bütün sinemacının beğendiği sahneleri kesmiş bunu. Yani sahneleri toplamış bunları ve oradan bir kompilasyon best of filmi yapmış ve seyirci de izliyor. Yani konu yok, mevzu yok, hiçbir şey yok ama izleniyor bu filmler mesela. Nereden bağladığımı unuttum. Seyirci biliyor aslında malzemeyi. Aynen, seyirci biliyor. Ama... O daha önce izlediği filmlerin seçilmiş en iyi bölümlerinden oluşan bir kolaj izliyor. Evet. Ve yani. Sorun da yok burada yani. Onu yani öyle bir Aslında şu anki internet kültürünün bir muadili bu. Şu an evet. YouTube'da yaptığımız evet. şey bu. Şu an hani girdiğimiz internetteki interaktif şeyler girip bir sürü şeyi baştan aşağı izlemiyoruz. Yani onun en heyecanlı anını, en komik anını hep böyle remixler izliyoruz aslında şu an. Film çıkışında da çok kısa konuşmuştuk. Remix kültürü zaten dijital dünyanın getirdiği ve artık bütün dünyada da benimsenen bir şey. O yüzden o dönemde bunun uygulanmış olması hani şimdi çok zaten genel olarak evet, çok genel hani hem postmodernizme öngörülü hem dijital kültüre öngörülü. O yüzden hani şimdiki seyirciye de yabancı olacak bir şey değil şimdi tekrar döndüğümüzde bu filmlere baktığımızda. Ya mesela yurt dışında bir festivallerde gösterince film, aa hip hop kültürü diyorlar mesela, sampling kültürü. İşte, tamam elbette ki o ama o dönem tabii ki şey bir şey bu analog olduğu için yani adam Star Wars'u Dünya Kurtaran Adam'da kullandığında onun dijitalini indirip de yapamıyor bunu. O gidiyor tabii ki makarayı çalması gerekiyor. Böyle bir durum var. Yani bunu yapması, o tehlikeye girmesi hani işte bir yere o gidip riski o riski alması asıl önemli olan o. Yani o motivasyon çok önemli. Bir de orada tek bir film değil, 8 ayrı filmden aslında kotarıyor. Daha çok. Belki daha çok. 16 mı? O 16 diyor. Başkaları 18 buluyor. Adam tabii ki yani. Bilmiyorlar artık kaç film. 8 tane şey var. Soundtrack var. 8 farklı soundtrack var. Doğru. Ya yani bir yandan çok da bilinçli yapıyorlar bunu. Hani rastgele şey değil. Nereden aldığını, nasıl yaptığını, yaptığının aslında hani yapmasa muhtemelen daha iyi olacağını ama Çetin İnanç'ın hep dediği. Ne yapayım kardeşim benim hani yemek verecek param yok. Orkestra tutup müzik mi yazdıracağım diye. Aynen. Ama bir de şeye gidelim. O konu önemli. Biraz önce de konuştuk. Bu telif hakkı. Hani bu public domain anlayışının bizde başka bir şey olduğunu. Hmm. Hani biz hani bizim işte edebiyatımıza bak, işte müziğimize bak. Hani orada zaten bu telif meselesinin çok bir şeyi yok. Yani herkes herkes şeyi yorumlayabilir. Yani bizde bu yorum hakkı, paylaşma kültürü başka bir şey aslında. Yani biz bu telif yasalarına bakıyoruz ama telif yasaları nereden gelmiş? Bunu düşünmek lazım aslında. Bunlar da işte hani patent, telif, Edison falan bu icatlarla işte bu modernizmle işte bu şey endüstriyel devrimle gelen katı katı yasalar. İşte Hollywood'un ortaya çıkması da bu değil mi yani? Sonuçta orada bir kamera var. Kullandıkça sen telif ödüyorsun mesela işte bu. Yani o yüzden Hollywood'a taşınıyorlar zaten. Doğu yakasında Edison'un tekeli olduğu için ondan kurtulmak için daha uzak bir eyalette tekrar film endüstrisini kuruyorlar. Aynen. O da bir telif hikayesi yani. Tabii. Hollywood'un doğuşu bu yani. Tamam mı? O yüzden ben orada bir sorun görmüyorum. Bizde de sözel kültüre bak. Yani bir aşık diğer aşıka telif mi ödüyor şarkısı? Türküsünü söylediğini ya da o türkünün şeyi mi var? Yani kim yazmış ya da yazmışsa hani seviniyor hatta. Bizdeki tam tersi. Aa bak işte başkaları da sevmiş de şey yapmış. Bizde tartışma şeyden varmış çıkıyor. Mı? Yani yorumun hakkını verilmiş mi verememiş mi? Hani bizde tartışma meselesi o. Hakkını vererek mi yorumlamış yorumlamamış? Değil mi? Esas mesele. Tabii işte ya işte onun sesi arabeske şey yapmıyor falan. Onu yapamamış. Evet, yapamamış. Aha, aynen ama almış da yapmış o zaten söz konusu bir şey değil yani tabii. Aslında. Bunu daha şeye de götürürsün yani bizdeki mesela kusur kavramı da önemli bir şey belki. Hani Batı böyle illüzyonu hani çok böyle perfect bir şey yani çok böyle adamın derdi ne? Sana yalan bir dünyayı anlatmak film içinde. Biraz şey geçiyorum da genel geçiyorum ama sonuç olarak bu bütün bu özel efektler bunun işte bu Kübalıların imperfect sinema gibi mükemmel olmayan sinema hani Hollywood'un yaptığı mükemmeldir, parlaktır, eksiği gediği cilalı. Yoktur, cilalıdır fakat hani gerçek hayatta öyle olmadığı için hani sinemanın da mükemmel olmaması aynen. ihtiyacı. O. Evet. İşte yani. Bizde de bu var işte yani biz hani oradaki seyirci yani Türk seyircisi o Türk filmdeki kusurları orada işte olmayan şeyleri onları yani affedebiliyor. Çünkü mesela yabancı seyirci izleyince kukara gülüyor tamam mı bunlara böyle. Aa bakın nasıl B-movie falan çok kötü çekmişler ama komik falan hani o dalgada. Ama buradaki seyirci, bir kere sinemalarda da şey var yani, gürültülü sinemalar, aileler gidiyor, çocuklar oynuyor, tamam mı? Yani filmler böyle aslında dinleniyor i̇şte daha çok. Dolbalarını sarıp, uyanlarını alıp. Evet, yani böyle bir şey, böyle bir olgu sinema burada. İnsanlar karşılaşıyor, orada işte kızlarla, işte erkekler, çocuklar falan. Yani bu, böyle bir şey, mahalle kültürü diye sosyalleşme. Bir şey. Sosyalleşme. Yani orada işte James Bond müziği kullanmış, Sicilyalı Çetesi filmi müziği kullanmış ya da işte görseli Star Wars'tan almış, umurunda mı? Hani onu düşünmek lazım. Nasıl bir seyirciyle karşı karşıyasın hani? Bunu orta oyununa git götür işte. Orta oyununda herhangi bir objeyi alıyorsun. Al işte bu elmastır diyorsun. Ondan sonra o elmastır, yani o temsili kabul eden bir seyirci orada. E sen orada işte dünya kurtaran adam da işte bu, yani Nevşehir'de, Kapadokya'da işte bu başka bir gezegendir dediğinde o gezegen o gezegendir yani. Yani aslında o hoşgörüyü, kahramana karşı duyduğu hoşgörüyü ve empatiyi yönetmene de uzatıyor seyirci. Gündelik hayatta neyimiz tam ki filmimiz tam olsun? İşte aynı bunu Aydemir Akbaş demişti, bu deve hikayesi. Aynen. Ben şeyden de çok etkilendim. Sonuçta sen uzun süredir çalıştığın için filmdeki konuştuğun insanların ciddi bir bölümü artık aramızda değiller. Metin Demirhan dahil, o çok sürpriz oldu, onu hiç beklemiyordum. Ama Halit Refiler, Metin Erksanlar, o açıdan da yani film kendisi arşiv olarak da son derece değerli. Ve o materyali de umarız demin o açıdan, programdan yani önce hakikaten aramızda konuşuyorduk. O materyalin bir şekilde ulaşılabilir, erişilebilir ve olması çok önemli. Ve takdire şayan hakikaten çok fazla insanla, hakikaten konuşulması gereken insanlara ulaşıp konuşmuşsun. Yani bu tarzda çalışmalar oluyor ama herkese ulaşmak kolay değil. Yani hem bu işe emek vermiş emekçi insanlarla konuşmuşsun, hem de büyük yıldızlar. Yani Türkan Şoray da orada, dediğin gibi İzzet Günaylar da orada. Hani hem büyük yıldızlar var, hem emekçiler var. Herkese ulaşabilmişsin. Bu da çok zor bir şey. Biraz hani böyle yıllarını vermenin işte ve zaman olunca böyle oluyor. Bayağı dişinle tırnağınla kazımanın, onu biliyoruz biz hani projenin altyapı arka planını bildiğimiz için emeğine sağlık hakikaten. Ve de benim tabii takdir ettiğim bir diğer nokta ise, insanın bu kadar uzun saatler boyunca malzeme elinde olunca hepsini derleyip toparladığında kıyamıyor genelde. Yönetmenlerimizin bence Türkiye'deki en büyük zaaflarından biri bu. Kesememek ve toparlayamamak. Motorun bence en kuvvetli taraflarından biri. Kurgusu çok iyi. Çok güzel akıyor. Makasına sağlık diyeyim. Ki ilk başta biraz daha uzundu galiba. Tekrar evet, daha uzundu. Sonradan biraz kırpıldı. Daha kırptık. Ama bence mükemmel yani. Hani buna kıymak çok zor çünkü. Hani o malzemeye. Ama ritmi çok iyi. Hakikaten şahane bir belgesel olmuş. Çok teşekkür ederim. Yani bugün tekrar gösteriliyor. Ondan sonra nerelere gidecek, bir de onu alalım. Bugün saat 5.30'da 17.30'da Beyoğlu Fitaş'ta gösterilecek. Biletler tükenmiş olabilir ama her zaman dediğimiz gibi festivallerde kapıya gittiğinizde izleme şansı bulunuyor. Mutlaka artan davetiyeler vesaireler. Biz de bu hava durumuyla hakikaten ifte biten salonlarda bile açık yer kalıyor. O yüzden denemekten çekinmeyin. Evet, biz de sinefil olarak tavsiye ediyoruz. Peki diğer festivaller ve umarız bir gösterim şansı ileride, ondan da biraz bahsedebilir misin? Evet tabii ki. Bundan sonra bilmiyorum gerçekleşecek mi? İstanbul Film Festivali'nde bir workshop söz konusuydu. Hı hı. Ama o tam olacak mı, o kesin değil galiba. O workshop da hani herkese açık mı onu da bilmiyorum. Yani ya da katılanlara mı iz gösterilecek film, öyle bir şey var. İşçi Filmleri Festivali var çünkü emek, hı hı, üzerinden, hı hı, tabii ki hani anlatıyoruz biz bu hikayeyi. Hani bu arka plan endüstriyi anlatırken tabii ki çok önemli. Bu var. İşte İF İzmir adı Ankara'ya gidiyor aynı zamanda. Şimdilik bu kadar. Yani Türkiye'de sınırlı. Burada vizyona girmeyecek. Almanya'da vizyona girecek. Burada bilmiyorum artık kendimiz mi gösteririz bir yerlerde. Belki bir açık havasız gösterimi mi yaparız. Mesela işte o çekirdekli gazozlu. Yakışır. Böyle. Evet. Onun dışında yurt dışında bir sürü festival daha önümüzde, hı-hı, var. İşte Dokavif var. İşte Fantasia var Montreal'de. O önemli bir festival. Bir genre filmleri, hı-hı, festivali. Şey var, Planet Dog var Varşova'da. O, hı-hı, çok güzel bir festival. Yani şöyle iki yoldan gidiyor. Bir belgesel film festivalleri, bir de genre film festivalleri. Çünkü iki şey de, iki unsur burada kapsıyor. Bir de zaten bilinmedik bir hikaye olduğu için yurt dışı çok... Yurt dışı, ha işte... Yani beynelmiler seyirci diyelim. Çok sevdi filmi işte. Hani bir yani bilmedikleri bir şey. Türk sineması böyle. Çünkü Türk sineması yurt dışına sadece işte bu Çetin İnanç'ın deyimiyle durağan film beğenildi havasında filmlerle tanınıyor. Bu filmleri kimse bilmiyor işte. Onlara sürpriz oldu ve herkes empati duyabiliyor. Biliyor mesela insanların işte bu koşullarda film yapmalarını, o kendi icatlarını hı hı. yapmaları işte. Şimdi spoiler vermeyeyim ama işte o Şaryo meselesi, Türk. O sahnede çok müthiş Şaryo. Gerçekten. Aynen. Evet. Bu gibi şeyler. Şimdilik bu kadar yani, ama işte İşçi Filmleri Festivali Mayıs'ta galiba, o yüzden. Evet, biz tekrar buradan duyuruyoruz mutlaka İşçi Filmleri Festivali'ni, zaten o dönem tekrar hatırlatırız dinleyicilerimize. Evet. Bir de emek sineması konusu var, o da filmde var. Hani bu, ben hani temsili olarak işte sinemanın yıkışı veyahut da bu arşiv meselesinin, hani arşivlerin olmaması, filmlerin yok edilmesi, emek sinemasının yıkılmasıyla da alakalı. Yani bu zihniyetin o zihniyeti doğurduğunu ya da aynı zihniyet olduğunu da anlatmak isterim aslında. Mesela bir sürü film yakılmış. Siyah beyaz pozitifler gümüş çıkarmak için yakılmış mesela. Yani bunu sinemacılar kendileri yapıyorlar işte. Evet. Hurdacıya satıyorlar filmleri mesela. Bu gibi şeyler var. Ya da ayakkabı bağının ucundaki şey, selülit parça var ya, filmlerden onlar yapılmış mesela. Hani oje yapılmış filmlerden, eritilip. Daha anlatabilirim çok şey. O biraz hani, verimli malzeme. Bu kadar ucuza film yapınca gözden çıkarması da daha kolay oluyor belki. Tabii yok, o zaman zaten ya dijital teknoloji birbiriyle yok. Bağlantılı belki tabii, düşünmek şeyi lazım. Şeyi yok adamın, diyor ki film iki kere oynadı, iki kere gezdi. Yani ilk yılda birinci film olarak geziyor, ikinci yılda ikinci film olarak geziyor. Çünkü sinemalarda hep iki film gösteriliyor. Hı. Ve asıl kârı ikinci yılda ikinci film olunca yapıyor asıl film. Ve ondan sonra video teknolojisi de daha yok. Ne yapacağız biz bu filmleri? Yer bunun, kaplıyor. Yer kaplıyor. Tutmak da pahalı bir şey. O yüzden yok ediliyor filmler mesela. O da yani sadece devlet yok etmiyor. Devletin tabii, tabii. Kendileri de yapıyorlar yani. Tabii. Onu da şey söylemek lazım. Sonra da bin pişman oluyorlar. Gidiyorlar 16 milimetreden kopyalarını yıllar sonra buluyorlar. Biz hani nasıl da kıydık bu filmleri falan. Seslendirmeler yeniden yapılıyor falan. Çok kötü şeyler yani. Kıyım, büyük bir kıyım var orada. Evet. Evet, Cem Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Yetişebilirsiniz bir dahaki gösterimde motorun birazdan Fitaş'ta. Evet. Biz bu filmlerde yine böyle bol bol kullanılan parçalardan bir diğerini dinleyeceğiz. Pierre Bachelet'in Emmanuel için yaptığı besteyi. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes. Sur ton chemin, mélodie de mon chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie de mon chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Emmanuel bestesini dinledik. Pierre Bachelet bestesiydi. Demin konuğumuz Cem Kaya'ydı. Motör filminin yönetmeni. Bu eski Türk filmlerinde de çok kullanılan bir parçaydı. Tekrar tekrar bizim için yazmışlar, kullanmayalım mı Kurtulgar'ın dediği gibi. Evet, bu hafta bir yandan da İF'in hafta sonu, fakat bir sürü de yeni filmimiz var. Hızla onları da tanıtalım istiyoruz size. Oscar'lar verilecek bu pazar. Onun öncesinde gösterime giren çeşitli Oscar adayları da var. Mummy ile başlayalım. Kanada'nın aslında Oscar aday adayıydı. Ne kadar ilk beşe kalmasa da bence bu senenin aslında çok çok iyi filmlerinden. Xavier Dolan'ın yeni filmi. Başrollerde Andy Orval ve Antoine Olivier Pilon yer alıyorlar. Bir anne oğul hikayesi. Haliyle Xavier Dolan filmi olduğu için öyle sıradan bir anne oğul değil. Oğlanın çeşitli suç eğilimleri de var. Anne onunla bir şekilde başa çıkmaya çalışıyor. Babalarını kaybetmişler. Onların ilişkisi son derece iyi performanslarla ve Tom Çiftlikte'yi gördüğümde biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Böyle bir Xavier Dolan genç yetenek, acaba hani bitti mi şeyi, gazı, böyle bir boş yere mi? O ilk annemi ben öldürdüm de çok büyük bir şeydi. Ama hakikaten hala Xavier Dolan iyi bir yönetmen olarak devam edecek gibi görünüyor. Bu filmiyle de Cannes'da en iyi, pardon, jüri özel ödülünü Godard'la paylaştı. Hakikaten de hak ederek paylaştığı. Hatta en genç kendisi ve biraz, en yaşlı yönetmenler kendisinin olarak. Kendisinin biraz sinirlendiği de anlatılmıştı, niye paylaşıyoruz diye. Haftanın bir diğer filmi ise Angelina Jolie'den geliyor. Angelina Jolie'nin ikinci yönetmenlik çalışması bu da. Unbroken, Boyun Eğmez adıyla bizde vizyona giriyor. Başrollerinde Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Finn Wittrock gibi isimler yer alıyor. Bu da gerçek bir hikayeden uyarlama. Senaryoya katkıda bulunanlar arasında Coen kardeşler de var. Onun dikkat çektiğini hemen belirtelim. Ana karakteri Louis Zamperini bir olimpiyat atleti, Amerika adına çok iyi bir performans sergileyip işte madalyalar kazanmış bir atlet. Aslında zor bir çocukluğu da var vesaire, bütün bunlarla başlıyor film. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı öncesinde İkinci Dünya Savaşı'yla beraber askere katılıyor ve esir düşüyor Japonlara. Japon esir kamplarında geçirdiği zorluklar, o esirlik dönemi ve verdiği o mücadele böyle tam bir kahraman hikayesi. Angelina Jolie daha farklı bir hikaye ele atıyor ama her zaman insan dramlarıyla ilgilendiğini söyleyebiliriz zannediyorum. İlk filminde de öyleydi, bunda da öyle. Evet, bir de belgeselimiz var İF'ten yine gelen. Daha hala da gösteriliyor sanırım. Hayatın Kendisi, Life Itself, Roger Ebert'ın hakkında bir belgesel bu. Roger Ebert, ortağı Gene Siskel'la beraber televizyonda bir sinema eleştirmenliği programı yapardı ve bununla Amerika'daki gelmiş geçmiş herhalde genel halk tarafından en tanınan sinema eleştirmeni haline geldi. Steve James yönetmiş bu filmi ve Oscar'larda en iyi belgesel adayı olmaması bu senenin en çok konuşulan şeylerinden biri oldu. Lego'nun aday olmamasıyla beraber. Chicago Sun-Times'da senelerce yazan ve sonunda iki sene kadar önce uzun süre kanserle mücadele ettikten sonra hayatını kaybeden Roger Ebert'ın hayatının pek çok farklı yönünü anlatıyor belgesel. Sinefillerin zaten ilgi göstereceği bir film ama onun dışında da genel olarak bir hayat üzerine belgesel açısından da bence senenin başarılı belgesellerinden biri Hayatın Kendisi, Life Itself. Evet, bu hafta iki tane de yerli filmimiz var. Biri dram, biri komedi türünde. Dram olan Beni Sen Anlat, Mahur Özmen'in yönetmenliğinde. Başrollerinde Kürşat Alnı Açık, Nazlı Can Tuncalı. Gerçek Sağlar, Aytaç Arman. Setem Akademi'de gösterilecek. Bunlar tek kopya olarak vizyona giren filmlerden. O da bu hafta Setem Akademi'de göstereceğini söyleyebiliriz. Askeri darbe döneminde geçen bir hikaye. Bir aile gizlice bir villaya sığınıyorlar. Onların yaşadıkları sıkıntılar bir taraftan askerler tarafından aranıyor ailenin babası. Ailede bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor bu süreçte. Evet, haftanın yerli komedisi ise Ali Kundilli, Bülent İşbilen yönetmiş. Cem Gelinoğlu, Sami Aksu, Zeynep Aktuğ ve Ezgi Tombul başrollerde. Sigortalı bir işte çalışmayı reddedip yaptığı icatların keşfedilmesi, fark edilmesini bekleyen Ali'nin öyküsü. Fakat bir yandan çok yakında bir arkadaşı var aynı yolda olduğu. Fakat o evlenmeye karar verip doğru düz bir iş bulmak üzere Ali'yi bir yana bırakıyor. Onların işte bu kızlarla Ali'nin de aşık olduğu bir kız var. Bir şekilde hayatlarını idame ettirme çabaları. Bunun dışında bu hafta evet İF'ten de girdik, pek vaktimiz de kalmadı. Müzik aralarımızı biraz azaltıp size Oscar adayı filmlerle devam edelim. Bunlardan bir tanesi yine bir gerçek hayat hikayesi anlatan The Imitation Game, Enigma olarak girecek gösterime, ki biraz anlamsız çünkü birkaç sene evvel çok benzer bir konuyu anlatan bir film yine Enigma adıyla oynamıştı. Morten Tildum yönetmiş, Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Good ve Rory Kinnear başrollerdi. Bu Alan Turing'in hikayesi. 1950'lerde öldüğü dönemden aşağı yukarı başlıyor. Eşcinsel olduğu için yargılanıyor Alan Turing. Bu İngiltere'nin yetiştirdiği en büyük matematikçilerden ve bilgisayarın babası olarak kabul edilen Turing. Ve film geri dönüşlerle İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Enigma şifre makinesini Turing ve ekibinin nasıl çözdüğünü ve nasıl bilgisayarın temellerini attığını da anlatıyor. Hatta bu üç hafta yanılmıyorsam Açık Bilinç'te de özel Turing programları yapılıyor. İşte bu geçtiğimiz vesileyle hafta Salı günü başlandı, devam edecek. Imitation Game bu senenin iddialı filmlerinden oldu Oscar'larda da. Açıkçası bayağı düz bir Hollywood bio peki işte bir biyografi filmi, hani öyle özellikle bir parıltısı, iyi performanslar, düzgün bir film ama hani bu kadar çok adaylık olmasını ben çok fazla anlam veremiyorum. Hikaye enteresan. Bir de bu filmde bundan önceki Enigma'da mesela neredeyse hiç bahsedilmeyen Alan Turing'in cinsel kimliği, eşcinsel kimliğinin kendi hayatında oynadığı role de biraz değiniyorlar. Ama ne, hani ona tam olarak hakkını veriyor. Yani film bence de oldukça vasat kalıyor. Hani birazcık Oscar'ları da böylece konuşmaya başlayalım, evet, bir taraftan istiyorum ben. Çünkü hani en iyi film kategorisinde Oscar adayı mesela Imitation Game. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek. Yani evet, yardımcı kadın oyuncu. Orada mesela karşılaştırma açısında mesela Foxcatcher aday değil ya en iyi film kategorisinde. Hı. Mesela bence bu çok saçma. Hani bana saçma gelen şeylerden biri. Foxcatcher mesela Imitation Game'in yanı sıra olmalıydı. Yerine de olabilirdi de yani hani yanı sıra olması gerekirdi. Ya da işte Morten Tildum'un yönetmen adayı olup Özgürlük Yürüyüşü, Selma'nın yönetmeni Ava DuVernay'in olmaması gibi. Aynen. Çünkü hani kurgusunda da herhangi çetrefilli bir şey yok. Hani bildiğimiz o klasik flashback geçmişe dönüş şeyiyle anlatılan. Evet, onun bile çok özel bir örneği değil. Hiçbir özel örneği değil. Bir pazar akşamı evde DVD'den izleyemeyeceğiniz bir film açıkçası. Yani biraz aşağılamış olduk filmi ama hakikaten yani ki düzgün bir film diyelim. Ki ben Benedict Cumberbatch'i de çok beğenirim oyuncu olarak. Hani onu da altını çizmiş olayım. İyi performanslar ama dediğimiz gibi hani özel bir parıltı istiyorsanız onu bulmak zor olabilir. Demişken Oscar adayı keskin nişancı var bu hafta. American Sniper. Ki o da aday, aday, aday, aday. Onun da çeşitli adaylıkları var. Clint Eastwood'un yeni filmi. Başrollerde Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner ve Cole Connors yer alıyorlar. Ama Bradley Cooper'ın filmi. Yani zaten yapımcıların da arasında bu arada. O da gerçek bir hikaye bu yine. Bu filmle ilgili çok güzel bir yorum okudum. Tam aklımdan geçendi. İnsanlar hani hakikaten bu filmi Unforgiven'ı çeken Clint Eastwood'un çekmiş olmasını arzularken geçtiğimiz seçimlerde boş bir sandalyeye konuşan Clint Eastwood'un çekmiş olduğunu evet. kabul etmek zorundalar maalesef. Evet, bu tamamen boş sandalye Clint Eastwood'u. Irak Savaşı'ndaki bir keskin nişancının öyküsünü anlatıyor. Dediğim gibi gerçek bir hikaye. Chris Kyle ve Irak Savaşı'nda en fazla insan öldürmüş keskin nişancı olarak da biliniyor. Ama filmin hani Irak Savaşı, Amerika niye oradaydı? Bu keskin nişancı ne yapıyor? Hatta hani ilk sahneden söyleyeyim. İlk sahneden bir çocuk ve anneyi öldürüp sonra da haklı çıkıyor. Yani en ufak bir sorgulaması yok filmin. Her ne kadar filmin senaristi sorgulayarak bu senaryoyu yazdığını iddia etse de filmde bunu görmek kesinlikle mümkün değil. Senaryosunda olduğundan da açıkçası çok şüpheliyim. Bradley Cooper'ın iyi bir performansı var. Ve bize akademi üyelerinin nasıl çoğunluğunun erkek, beyaz ve belli bir yaş üstünde olduğunu tekrar hatırlattı bu adaylıklar. Ama ki bence senaryo dalında şansı da var. Oscar'larda çünkü bu kadar adaylık aldıysa birileri bu filme oy veriyor demek ki. Ama hakikaten Clint Eastwood'un arada yapmış olduğu çeşitli o Iwo Jima'lar falan da yanları da düşününce büyük bir hayal kırıklığı. Yani bayağı rahatsız edici derecede. Rahatsız edici derecede bir propaganda filmi. Propaganda filmi demişken ülkemizde de geçen hafta arıza indam eden propaganda filminin artık bu hafta itibariyle gişede ciddi çuvallamasından sonra bazı sinema salonları tarafından ücretsiz gösterilmeye devam ettiğini de belirtmiş olalım. Evet, belli şirketlerin toplu bilet alıp işte destek seyirciye olma. Açtığı söyleniyor. Kod adı Koz bu. İşte paralel üzerine hükümetin tezlerini sunan filmin böyle bir şeyi var, kaderi var bu hafta. Evet, son olarak da bu haftanın yeni filmlerinden Into the Woods, Sihirli Orman, klasik bir müzikalin sinema uyarlaması Rob Marshall tarafından yapılmış. Başrollerde Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden ve Anna Kendrick yer alıyorlar. Meryl Streep buradaki rolüyle 19. defa Oscar adayı. Evet, Grimm masallarını farklı açılardan bir araya getirerek hani müzikalde de aynı şeyi yapıyorlardı. Şimdi Beyaz Perde'ye uyarlamışlar. Hem müzikal severler hem de hani genç dinleyicilerimizin seveceğini düşündüğümüz türde bir film. Mainstream'in adaylıklarının sonu gelmeyecek. Farklı farklı türlerden farklı farklı performanslarla burada şarkı da söylüyor. Onun altını çizelim. Evet, bu pazar dediğimiz gibi gece 3'te Oscar'lar verilecek. 87. Oscar ödül töreni düzenleniyor. Gelecek hafta tabii ödülleri konuşacağız. Sanırım geçen hafta Ali Deniz Şensöz'le de Oscar'lara değindiniz. Bu sene özellikle oyunculuk dallarında o kadar böyle bir tahminler yüksek ve belli gibi görünüyor ki sürprizsiz bir gece bekliyoruz sanki. Ama en iyi film ve yönetmende yani, tabii bir belirsizlik var. En belirsiz olan kategorideki senin fikrini sorayım. En iyi erkek oyuncu sence? Bence şu anda %80 Eddie Redmayne, %20 Michael Keaton gibi görüyorum. Yani Michael Keaton diyordum başta ama bütün ödülleri hı hı. alması ve tabii gerçek karakter hem hasta hem sakat canlandırarak Eddie Redmayne, Stephen Hawking rolüyle bence bayağı bir öne geçmiş vaziyette. Ben de öyle düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta boyunca Melis de ben de farklı zaten hani böyle şeylere sorulara cevap verdi. Kim alır, kim almalı gibisinden kim alacak diye. Oscar Toto'lar oynadık bol bol. Onların bir kısmı değişik mecralarda yayınlanacak önümüzdeki günlerde özellikle hafta sonu. Benim aşağı yukarı kim almalı alacak da çok değişen bir şey yok listemde. Ben bir tek en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde J.K. Simmons'a kesin gidecek ya. Ondan da çok eminiz. Ama benim gönlüm mesela o kategoride Mark Ruffalo'da. Benim gönlüm orada Channing Tatum'dan ama aday gösterilmedi. Channing Tatum çünkü aslında lead role orada. Evet, en iyi erkek oyuncu kategorisinde aday olması gerekirdi. Ama hakikaten o filmde inanılmaz çok iyiydi. Bence bir performansı var. Ve ardından tabii Jupiter Rising'i görünce yönetmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor aynı oyuncunun değişik evet. performanslarıyla. Ve tabii Foxcatcher kesinlikle en iyi film kategorisinde aday olmalıydı diyerek altını çizelim. Evet, filmlerde benim tahminim filmin Birdman'e yönetmenin Linklater'a gideceği yönünde. Ama ikisinin aynı filme gitmeyeceği konusunda geçen gün bu Oscar Toto'lardan birinde de neredeyse bütün sinema yazarları hemfikir durumda. Evet. Bakalım pazar gecesi göreceğiz. Evet, bu sene çok fazla sürpriz olmayacak gibi. Bir de şey çok açık görünüyor bana, yani belirsiz görünüyor, yabancı dilde film. Çünkü Ida çok güçlü başladı, görüntü yönetmeni adaylığı da aldı. Fakat Leviathan'ın hem Altın Küre hem işte Putin karşıtlığı konumuyla bir adım öne geçti. Ama bir yandan da Timbuktu var ki orada da böyle bir hani... cihatçılara karşı direnen bir aile. Orada bir de Arjantin'in bir sürpriz yapma ihtimali var. Bir de Arjantin var. Seyircileri çok mutlu eden bir film çünkü. Yani, orada yani feel good dediğimiz iyi hissettiren filmleri seviyor yabancı dilde film kategorisinde. Evet, yani orada dört filminde aslında şansı var. En başta Ida çok güçlü girmiş olsa da şu anda o da merak ettiğim kategorilerden peki, biri. Peki belgesel kategorisinde ne diyorsun? Orada... Orası yani, da biraz açık gibi. Evet ama Citizen Four bayağı önde gidiyor. Yani bütün ödülleri aldı şimdiye keşke kadar. Umarız. Ama evet, geçtiğimiz senelerde de önde giden filmler sonra gidip seyirci tam bu crowd pleaser dediğimiz çok daha basit konuları olan şenlikli belgesellere dönüşüverdi. Bakalım, göreceğiz. Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Bu hafta canlı yayında konuğumuz Cem Kaya'ydı, motor filminin yönetmeni. İF İstanbul'da bir saat sonra saat 5.30'da Beyoğlu Fitaş'ta gösterilecek. Bu pazar gecesi geceyi sabaha bağlayan saatlerde Oscar ödülleri verilecek. Önümüzdeki hafta programda sonuçlarını değerlendireceğiz. Bol bol konuşacağız. Evet, bu haftayı da müziksiz kapıyoruz. Çok konuştuk. Evet, bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.